के आगे कभी ना झुकती सच्चाई, पाप की आंधी भरोसा ना हिला पाई। झूठ के आगे कभी ना झुकती सच्चाई, पाप की आंधी भरोसा ना हिला पाई। लाख कर ले विरोध कोई मन से श्रद्धा नहीं जाए, रात की शाही सुबह की रोशनी रोक नहीं। विष्णु ने बसाया लक्ष्मी का घर भार, मुझ में है समाया दोनों का संसार। लाखों राजाओं को जाने ये जहान, लेकिन रंग राजन से ना कोई महान। ना पाए कभी भी न्याय को अन्याय, ना बुझे सांसों में प्राण ज्योत जलती जाए।